أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد I gjithë falëndërimi absolut i takon vetëm Allahut Gjellë wa Ala, Zotit të botrave, krijuesit të gjithësis, përshëndetjet, mëshira, bekimet të Zotit, qofshin mbi më të mirin dhe zotrijun e pejgamberit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe mbi gjithë muslimanët të cilët ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e kiametit. Vazhdojmë me lejen Allahu Gjellë wa Ala, të ndajmë disa çaste në leximin e fjalës së Zotit te bareke ve teala dhe në leximin apo orvatjen për të lexuar diçka nga fjalët e ulemave të tefsirit që t'i afrohemi kuptimeve të larta dhe të thella të librit të Zotit te bareke ve teala. Andaj përmendëm në ligjëratat e kaluara se nuk ka ilm, nuk ka dije më të madhe në shkencat islame, në botën islame, në gjithë shka që ka njihet si islam dhe fe e Zotit Gjellu Ala, nuk ka diçka më të çmuar, më me vlerë, më me kimet se sa tefsiri shpjegimi i fjalës Allahu te bareke ve te ala. Andaj nuk gjen dietar tek muslimanët vetëm se ka orvat dhe është mundue me mor pjesë dhe me qenë bashk pjesëmarrës dhe bashk vepruës me mufesirat. Pra, nuk ka dietar ndash i gjuhës, ndash i hadithit, ndash i historisë, cilës do lanë të islamit, vetëm se është mundue që ta jep mundin e vetë, djersën e vetë, sakrificën e vetë, që tjetë edhe një bashkvepruës dhe bashkëndihmues në tefsirin e fjalës e Zotit Gjellë wa Ala. Ndërsa, ma e madhe se kjo, është ajo që ka thënë Ibn Haxheri, Allah më shiroft, se s'ka land në islam që nuk i shërben tefsirit. Pra nëse thot dikush, pse është tefsiri më e madhja, sepse çdo land në fe, nga gjuha, nga hadithi, nga shkenca hadithit, të gjitha i ndihmojnë tefsirit. Dhe përmendëm se mufesiri i rëzon të tjera dhe sa të tjerë si nërzojnë mufesirin. Pse? Sepse mufesiri e ka fjallën e Zotit. Fjallën e Allahu te bareke ve te ala. Por shembull, vjen dikush me 10 libra, me 20 libra, me 30 libra, dhe mundohet me pohu një mesela, apo me mohu. Qish do qoftë? Po jo. A i cilë e ka librin e Allahut me veti, argumentimin me Kur'an, a i është më i fuqishëm. Sepse e ka fjallën e Zotit, te bareke ve te ala. Dhe kjo mjafton vlerë, që njeriu nxitet dhe shtyhet drejt uljes dhe marrjes së tefsirit dhe leximit të tefsirave të ulemave, që ta shtoje horizontin e tij në librin e Zotit subhanahu wa taala. Dhe mbi të gjitha, leximi i fjalës Allahu xhellahual në vetvete është adhurim, është ibadet. Dhe nuk ka ibadet i cili nuk merr pjesë Kur'anin e ta. Nuk ka ibadet që Kur'ani nuk merë pjesë në ta, ose farz, ose na file. Pra, nuk ka ndë një ibadet që ka besimtari e ban në jetën e ti, vetëm se Kur'ani është aty. Ose është farz, mrenda ti ibadetit, api është bon na file. Por që e mund në namaz, është farz me ledzu, Fatihan. Në gjdo ibadet që ka besimtari e ban në jetën e ti, i obligohet në disa mesele dhe i pëlqejet disa mesele që tjetë Kur'ani me ta. Fjallë Allahu te bareke vë te ala. Andaj neve nuk do të gjytemi me shpejtësi, po do të shkojmë gradualisht ashtu se që kanë shku dietarët në shpjegimin dhe shtjellimin e këtyre meseleve. Meseleve të fjallës e Zotit Gjelle, Gjelle Gjelaluhu. Kemi ngel të kajeti ijake na'budu wa ijake nesta'in. Kemi fillu nga Bismillahirrahmanirrahim. Konkretisht kemi fillu nga E'udhu billahi minash shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, e cila është pjesë e Kur'anit, nuk është e Fatihas, dhe asë një sure. Pasaj kemi galu në Elhamdulillahi Rabbil Alamin, pasaj kemi galu në Arrahmanirrahim, pasaj kemi galu në Malik Jaumiddin, apo Malik, në dy lezimet. Pastaj, Iyyaka na'bud wa Iyyaka nasta'in. Dhe përmendëm në ligjëratën e kaluame, do ta përmendim vetëm një meselë për sëritje që të kyçemi në ligjërat dhe të vazhdojmë në këtë meselë. Përmendëm në ligjëratën e kaluar se dietarët e tefsirit kanë thënë, këtu është një kthim. Këtu është një kthim në ligjërim. Pra siç është duke fol robi për Zotin e tina, duke fol në veten e tretë, në veten e atij i cili nuk është prezant, në moment në çast i kthehet drejt. Për shembull, neve jemi të thonë, robi e nisë Allahu Akbar, audhu billahi min e shëjtanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alamin. Falëndërimët i takojnë, Allahu të zotit të botrave. Kujtja përkatëson në vetën ati. Në vetën e ati. Ati, kur forti për dikan, ati. Ajë nuk është se ti kur fletë me dikan si thue, ati për i thu ti. Kur e ki për para, kur nuk është ai prezent i thu, ai, apo ati. Falëndërimet i takojnë Allahut, Zotit e botrave, i cili ka sifatet Rahman, Rahim. Pastaj, Malik Jaumiddin, pra folën në vetën e tretë. Në qast e këthen ligjërimin dhe thu, ty, Iyyaka na'bud, ty të adhuroj. Dhe përmendëm se djetarë kanë thanë, se ky këthim është për një qëllim të madhë. Dhe përmendëm fjallën e Ibn Kathirit dhe fjallën e Nasiruddin al-Bejdawit, ku ka thanë, këtu është për qëllim se besimtari, kur është duke adhuru e Zotin e tina, e paraprin qeljen e adhurimit me lëvdat ndaj Zotit. Me lëvdat ndaj Zotit. Apo si që ka thanë Ibn Kathiri, si kurse, e ki derën e mbyllur. E ki derën e mbyllët para diçkaje. Dhe për më të hapë dera, ki nevoj me lavdruat i cili duhet me të hapë derën. Tash, për muafrutin nga të Allahut nuk është letë. Dhe njeriu nuk mundet, andaj neve, për me hinë namaz, shka na është bë obligim? Me pastruhe pa pastërtim dhe me shtue këtë pastrim me një zbukurim dhe i cili është abdesi. Pra besimtari zguzon me uafru Allahut gjunup. Zguzon me ju afru Allahut me diçka të ndit në petkun vendin apo trupin e ti dhe zguzon me ju afru edhe nëse i band këtë këto pa abdes. Dhe më thonë Allahu, kure lip robin e vet nga afër vetës, nuk i thot hajde që ishtë munësh. Jo, i ki disa kushte. Pastroju, largoj pa pastërtit, pasaj mer abdes, se i të dalë para meje. Ka o sharte, ka sharte, vendi, trupi dhe petku, zguzon diçka me qene pa pastër. Pse? Sepse jetu dalë para më të madhit. Edhe Fatihaja është kështu. E ki derën mshel, po praninë e Zotit Gjellewala duhet me ufut nga dalë. Andaj Ibn Kathiri thot, e para prinë lëvdatën, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanir Rahim, Malik Jaumiddin, kur ti i thur dhe i shprej lëvdatat merituese dhe dignitetit që i takon Zotit, atëherë të hapët dera, dhe kur të afrohesh para Allahu Gjellu Ala, i thu, Iyyaka na'bud, veç ti të adhuroj. Veç ti të adhuroj. Pra, këta dush me ndjenë në namaz. Këta dush me ndjenë në namaz. Se ti, prej lajmit, kalon në të folurit direkt. Në të folurit direkt. O Zot, ti të adhuroj. Ti të adhuroj. Në kuptimin, o Zot, ti të adhuroj me sifatët që ka i përmenda tash, të cilat i kije ti, e që është se ti e Allahu, a i cilë miriton adhurimin, Rabbul Alemin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, je Malik Jaumiddin, për këto sifate, vetëm ty të adhuroj. Vetëm ti të adhuroj. Kjo është pra hirja e surës El Fatiha. Këtu duni me kujtu e vazhdimisht fjallën e Shejhul Islam Ibn Tejmijes, se ka thani, kitë Kur'ani, kërejt Kur'ani është në Fatiha. Apo boshti Kur'ani të është në Fatiha. E krejt Fatihaja është në Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, vetëm ty të adhuroj dhe vetëm prej teje ndihmë kërkoj. Dhe vetëm prej teje ndihmë kërkoj. Këtu kanë mbetë disa prej meseleve të cilat i kanë përmend dietarët. Kanë thënë Allahu Gjellewala e ka përmend ndihmën apo kërkimin e ndihmës pas ibadetit. Pra, iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Dietarët kanë polemikë të madhe për çka kërkon ndihmë. Nëse thot dikush, pse i thojmë Allahut vetëm prej teje ndihmë kërkojmë dhe pse është ngjit me ajetin iyyaka na'budu? Ndihma me adhurimin. Këto janë meselat që sot i kanë përmend dietarët. E para prej meseleve, edhe Ibn Kathir ka përmend këtë mesele, kanë thonë, disa prej dietarëve kanë thonë, ndihma është e lidhur me ata çka është para përmendjes së ndihmës. Disa të tjerë kanë thonë, është e lidhur me ata çka vjen pas. Me ata çka vjen pas. Disa të tjerë kanë thonë, është jashtë të tudijave. Do të sharojna për me pas më të qartë. Por qembo, robi thotë, o Zot, ty të adhuroj dhe vetëm prej teje ndihmë kërkoj. Kërkoj ndihmë për çka? Disa dietarë kanë thonë, kërkoj ndihmë për të adhuru tyje. Kuptimi i parë është ky. Pra o Zot, vetëm ty të adhuroj dhe vetëm prej teje ndihmë kërkoj. Kërkoj ndihmë që të më mundësosh të adhuroj tyje. E nëse thot dikush, atëherë, pse është parapri adhurimi kur s'ka mundësi mu bë pa ndihmën e Zotit? Kanë thonë dietarët, ata që e kanë shkuar në këtë mendim, kanë thonë sepse robi e përmend ibadetin për t'i tregu Zotit se kjo është qëllimi im i fundit dhe unë jam të realizue ata që ka tje kërkon prej meje, po o Zot, unë nuk mi me bo këta pa tyje. Pra ndihmëm të realizoj qëllimin. Kjo është kuptimi parë, se kërkojmë ndihmë për çka? Për ta adhuru Allahun. Pra iyyaka na'budu është lidhur me ata që ka është për para. Po ka dalë mbrapa për shkak se është vesile e nuk është qëllim. Është vesile e nuk është qëllim. Kjo është mendimi i parë. Mendimi i dytë është se isti'ana tata'allaq bima ya'ti. Li në kërkimin ndihmës ka të bëjë me ata çka vjen pas. Çka vjen pas? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Na uzo në rrugën e drejtë. Na do të flasme sot për këtë ajet me lejnë Allahu Gjellu Ala. Pra, kuptimi i ditë, këndvështrimi i ditë ulemave është, o Zot, kërkoj ndihmë për të më uzosh në rrugën e drejtë. Të më uzosh në rrugën e drejtë. Disa djetarë kanë thonë nuk përfshijet, nuk është largë gjuhës arabe dhe largë kuptimit që t'jen të dijat në përfshijet. Pra, kërkoj ndihmë, o Zot, që të më mundësosh të të adhuroj dhe të më mundësosh dhe kërkoj ndihmë prej teje që të më udhëzosh. Kjo është një prej kuptimeve. Dhe mendim tjetër prej dietarëve kanë thonë kështu. Kanë thonë kjo nuk ka të bëjë tash me ibadetin. Kjo nuk ka të bëjë tash me ibadetin. Pse? Se robi është adhuru Allahun. Dhe ajo që ka të bëjë me ibadetin vjen pas. Pas kësaj. Ajo e cila është ihdina. Ihdina siratal mustaqim. Po kjo iyyaka nasta'in është se Ibn Qayyimi ka shpjeguar këtë meselë, ka thënë se për rahmetit Allahu xhallahu ala, ose Allahu e ka bëu obligim vetvetes që me qeni drejt. Allahu e ka bëu obligim vetvetes me qeni drejt. Ja ka bëu obligim vetvetes me qeni i mëshirshëm. E tash, Allahu hak e ka që të adhurohet. Dhe nëse ne adhurojmë, ai e ka hak që aja ka po vetës të hakë që të na shpërbleja po mësë të dënoje. Në hadithin sa e kanë zirë imam Bukhariu nga Muadh ibn Jebeli, kur e ka vetë Muadhin ka thonë, ja Muadh, cili është haki Allahut të adhërojna, cili është haki Allahut ndaj robëve nëse ata nuk i bojnë shirkë, a ka thonë me shtinë gjenat jo, e la ju adhibehum, mësë të dënoje. Kjo është haki i Allahut. Mirë për i bën kaimi, thotë, Allahut e ka rahmetin e madhë. Allahut e ka rahmetin e madhë. Por shembull, via rrethi i drejtësisë së Zotit është më i ngushtë. A via e rahmetit shumë më e madhe. Pra nëse njeriu del prej drejtësisë, ku përplaset në rahmet. Se më bëu mos më përplas në rahmet, ai shkatërrohet. Shkatërrohet. Po për shkak se rahmeti është më i gjan, ti tamam ndale prej drejtësisë, kthen në rahmet, edhe nuk shkatërrohet. Mos më prit rahmeti, dënohet apo? Mos më pritra çdo gjuna që e bën ditë. Mos me të kapë rahmeti mi njëherë, do të me të kap dënimi. Po pse të kap? Se rrethi rahmetit është shumë më i madh. Ibn Qayyim nga kjo ka nxjerr dobi. Ka thënë: "Allahu iyyaka nasta'in." Ja ka dhënë hakin robit. Ja ka dhënë hakin robit. Qysh? Robi e adhuron Zotin, mirë po i ka dhe nevojat e veta, i ka dëshirat e veta. Pra o Zot, ti të adhuroj. Dhe ajo shka është e para që unë ti të adhuroj. Dhe nuk i lipi kërkesat e mija pa ti dhanë meritat e tua. Pra unë njerë ty të adhuroj, kjo është mendimi i katërt. Unë njerë ty të adhuroj dhe ta japë meritën tanë dhe dignitetin që atakon ty lëvdatat absolute. Mirë po o Zot, ato dëshirat e mija, ato qëllimët e mija që ka janë prej halalit, kërkoj ndihmë prej teje dhe që të t'jari. Argument, ka thonë Ibn Qayyim, argument është hadithi sa i muslim, ku ka thonë Allahu Gjellu wa Ala, se e kam nda Fatihan namazin mes muë dhe robit. Kur kam rritë i jake na abudu ve i jake në sta'in, Allahu Gjellu wa Ala që ka thonë? Në fillim thotë, më ka falëndëru, pasaj më ka përsërit lëvdatat, në Rahman Rahim, pasaj më ka madhruë me meritën e madhështisë, kur thojë robi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu çka thot? Robi ka kërkuar dhe robi i takon ajo çka ka kërkuar. Ja jap unë ata çka ka kërkuar. Çka ka kërkuar? Adhurimin e ka bë dhe kërkesat çka i ka lip do t'ja jap. Kjo është mendimi i katërt. Pra, unë o Zot ta adhuroj. Po edhe dëshirat kam çeft të plotsoj. Kjo kanë thënë Ibn Qayyimi se është kundër sufive. Kundër sufive, si sufive, dërvisha. Ka dërvisha dhe ka sufit të cilët thojnë nuk lejohet me dashtë Allahun, nuk lejohet me adhuru Allahun e ti të lip gjennetin. Nuk lejohet me adhuru Allahun e ti të lip femrat bukur në gjennet. Nuk lejohet ti me adhuru Allahun e të dashtë mimrije knatësit në gjennet. Nuk lejohet. Qish, du është me adhuru Allahun veç për hakin ati, veç për dashurin dhe ti e kështë më radhë. I bën ka i vëdhët kjo, kjo ajet i bën dëmand, edhe shumë ajet e tjera. Se robi së ndel jashtë të nevojave të ti. Robi së ndel jashtë të kërkesave të ti. Po, e pranën se ka gabime, kështë më radhë, e pranën se nevojët e ti janë dëpta, janë të ligën dhe njëherë. Mirë po janë nevoja, janë nevoja. Por shemur, madhënjët intime, mësme paslanë Allahu Gjelluala shtimin e njërzimit në këta, ajo është send, qadir, qadir. A dhe Shekhu Lisamu të imje, kër kemi folna për fikë, që kemi thonë? Se langu, fara e njëriju, është e pastër, është e pastër. Mirë po, nefësi gërditët për ati. E gërdit me ka thonë, nuk është pa pastër ti, se njërzit gërditën për gjëllojit. Mirë po, është e pastër, pëse? Se kriohet për nga meri për qësaj. Kriohet për nga meri, kriohet njëriju, kriohet qenja e ndërshme, së mund më kanë prej të flitështës medal e pastra. Mirë po njërzit gërditën. Po du me thonë, se Ibn Qayyim el-Jauziyje thotë, njëriju i ka disa dëshira, janë dhe njëherë ato të gërditshme, po janë nevojat e ti. Janë nevojat e ti. Me këshirën haram, është gërdi, po prapë s'nalën njërzit. Prapë s'nalën. E kështë më ratë. Kjo jetë, i jake në sta'in, o Zot, kërkojmë ndihim, ti plotësojmë që të dëshira që i kemi. Pra, a lejohet me adhuru Allahun, për shkak hakit, çka ka që i meriton me adhuru, po edhe mi plotësu dëshirat, po. Po, ne adhurojmë Allahun, se e dim, fillimisht sa i meriton të adhurohet, po edhe duke e lutë Allahun, na i thojna, o Zot, na i mundëso gjennetin. Na i mundëso gjennetin. Pse së është prej kërkesave tona? Kemi dëshirë me jetue, kemi dëshirë me plotësu dëshirat, kemi dëshirë mu rritë në nevoja dhe komoditetet tona. Kjo është iyyaka nasta'in. Kjo është iyyaka nasta'in. Andaj kjo që ka të baje me iyyaka nasta'in. Për e meselëve të cilat lidhen me iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, përmenda në ligjëratën e kaluar se Ibn Qayyim el-Jauziyje ka libër të veçantë mbi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, është mesele madhe me Madarijus Salikin. Mirë po na, çka kena mundësi me përmend për sa që më zgjerohemi tepër, që të kalojmë në ajetët tjera. Prej asaj çka argumenton ka thonë kjo ajet, është se qëllimi final i ilmit, i punës, i adhurimeve, i veprave të robëve është që të realizojnë iyyaka na'budu, ty të adhurojmë. Ty të adhurojmë. Pra, nëse thotë dikush, krejt krejt qëllimët, ku kthehen në fund? Ku është fundi? Fundi është që ta realizojna i ja ke nabut o Zot vetëm ty të adhrojmë. Nëse gjithat veprimtarisë tonë në largohet që ki qëllim, atër në kemi diviju për rrugës. Me argumentin matë madhë, dhe që të da përmenim të ihdina sirat al-mustakim, dërsa në ligjëratën e kalu me dhamë misharet, se vetë në ajet ka argument se robi do të vazhdoje me adhru Allahun, ha? Ku, dheri kur? Pa fund. Pa fund. Me argumentin, i ja ke në abud, ka arë folja e tashme. Ti të adhruoj. Pra ti të adhruoj tashe dhe pa fund, s'nalet kë folje. Andaj dhe në gjenet pojnë, Alhamdulillah, Subhanallah. Vetëm se Allah e ka lehtësu ati adhurimin. Mirë pa adhurimi vazhdon. Adhurimi vazhdon. Pra, Ibn Qayyim ka konkludu nga kjo. Kjo ajet. Se qëllimi madhështor i kitë krijimit Allahu Gjellewala është të realizojnë Iyyake na'budu. Vetëm ti të adhurojnë. Prej meseleve të Iyyake na'budu është që këtë qëllim nuk realizohet me vite. Kjo i ban demant asaj ati mentalitetit kër njeri ju i ban 2-3 vjetë në islam, 10 vjetë, 20, sa do që gjithë ba? Dhe fillon me ju kryu mentaliteti se e ka arrit gradën e duhur dhe tash nuk kam bet mo diçka për të ndrejt të aj. Kjo fesad i madhë, kjo shkatrim i madhë. Dhe Ibn Kethiri, ku të folmit e ihdinës sirat, në uzrat në rrugën e drejt, ka thonë një prej kuptimit është në forco. Po kjo nuk është këtë kuptimi, se njeri është në ullëzim. Njeri është në ullëzim. Sidomos ka thonë pengamert. Pengamert janë në ullëzim. Pse atinve ju është bo obligim me thonë ihdina dhe të shofmi. Një prej kuptimeve është që besimtarit nuk i lejohet në asë një qast me mendu se kam ri shkallët e lartë të adhurimit tash. Ha? Ata shka si kanë kuptu këtë meseli që kanë thonë. Ju diti sufit, thonë, fa'bud rabbeke hatta ja'tia kel yaqinu. Adhuroje Zotin tanë dërsa të vjene bindja. Ku të vjene bindja, në kuptimin atyre, është që ti abstenon prej adhurimit. Se e mërinë e shkallën e duhur. Së mërinë e shkallën e duhur. Nuk mërinë e shkallën e duhur. Kjo ka thënë Ibn Qayyim el-Jauziye, argumenton që besimtari e këshirë vetë vetën me nënshmim. Pse? Se s'ka mërinë e adhuru Allahun që ishduhet. S'ka mërinë e adhuru Allahun që ishduhet. Për meseleve tjera që ka, në këtë ajet i kanë zërë djetartë është se besimtarin e mëson kjo se sa do që të mërije lartë. Na përmendëm se Ibn Kethiri ka thonë, nëse thot dikush, pse thomi ne ty të adhurojmë, ne. Esenca që robit nuk lejohet me thonë ne, se ne është madhrim. Allah o thonë, nahnu khalaqnakum, ne ju kena kriju juve, na është për madhrimin e ati cili fletë, mu të kellimit edhe sa është një. Besimtarit është ndalu me folë me na. I dini, përmenda, kryetarë të ndryshëm, përandorë të ndryshëm, foli me, ne kemi bërë, ne ashtu kështu. Kjo kibër. Allah e ka, mirë po, në këta jetë ka ardhën, i ja ke në abud, ne ty të adhurojmë. Disa djetarë kanë thonë, i është leju në qastet të adhurimit pak mungrit. I është leju në qastet të adhurimit pak me ndi vetën. I ja ke në abudu. Vetëm ty të adhurojmë. Pra, besimtari, kur i thotë Allahu Gjellu Ala, a i nësejnës është vetë, i ja ke nabut, unë ty të adhuroj. Pse i thotë ne, sepse duke adhuru Zotin, ka fitu një loj nderi, ka fillu një loj nderi. Andaj i thotë Ibn Kethiri, si kur i është leju, në që këtë pozitë thuj unë, na, pse je pak ma i madhë. Mirë po thotë Ibn Qayyimi, thotë me gjithë këta, kjo jetë jam son një mesele, sa do që të ngritësh, sidomos për nga mërë, sa i ka ngritë Allahu? Allahu kër i ka thira, to i ka thonë, robi jon, abdena, robi jon. Apo, ku ka thonë Allahu gjellë surën Bakara, fe in kuntum fi rajbi mimma në zëllën ala, abdina, si tini në dyshim që ata që e kena zbrit kujna, robit ton. Ibn Qayyim thotë, kjo ajet na mëson një mesele. Sa do që shkojmë tërma, ngritemi, ngjitemi, nga Allahu Gjellu Ala, na nuk e harojmë një mesele, se na e ka bo obligim 17 herë në ditë me përsërit, ajo është se, i ja ke na abudut, pra jemi robë. Pra jemi robë. Dhe djetarët kanë thonë, këta e shef të sahabët. Këta shëmë të sahabët. Të sahabët njerëzit kërë shikojnë, do e shikojnë ilmin, do e shikojnë trimrijën, do e shikojnë guximin, ka inë mitë disë luftës atje. Ka thonë e di se ka me vdekë dhe së këthi pras. Disa e shikojnë drejtsijën, disa e shikojnë bujarijën, disa e shikojnë gjimërtlëkin, sadaka, ketë pasurinja ka pruhe. Këto janë modele që s'mund është me gjithë sot, letë. Mirë për i bënkajimi dhëtë rallë dikush shka e qelë historinë e sahabeve, do me shikue realizimin e fjales i ja ke nabut. Ato që të dalohen mas shumëti. Që të dalohen mas shumëti. Ku dalohen? Ato i kanë thonë Allahut me plot zemrë dhe qenje, o Zot, na jenë ropë të tu, me plot kuptimin e fjales ajnë, be edhe ajnë, be edhe de. Abd, ibed, rob. Pra, kur ti e shikon sirën e Ebu Bekrit, e Omerit, Othmanit, Alijut, Abdurrahman ibn Aufit, Bilalit, qka shef? I shef kategorit, e ndryshme. Mirë po dush me shikun i sen. Ato i kanë thanë Allahut, na jena abd, rob. Rob, rob. Prej robëris matë madhe, ka thonë Ibn Qayimi, sahabët e mdoj, që do të flasmi se një pjesë e shëriatit nuk ju kalzohet disa njerëzve. Ka dhe një bënë kajim e lëgjëzije, sikur arabve, nomadve. Allahu që ka që shëriatat e në? Allahu nuk qënë shëriat në shkretin, qënë qytet. Do të përmendim pse. Mirë po, te sahabët është dalu qënja e të qenurit rob. Ata e ngon rob. Ta Allahu te bareke wa te ala. Dhe njëri ju, kër i ka pa sahabët, automatikisht nga lëvizja e tyre, ndeja e tyre, të folurit e tyre, e ka pa robrinë. Prej më të mëdhojave, ka thani Ibn Qayimi, janë tut me vetë Allahun, për nga mërën e selam. Janë tut me vetë. Jo e dini se shumisat e pytjeve në bo për i largë, ka arë dikush, ja Rasul Allah, gojtër gërë Allah, qka ke mesele? Andaj sahabët kanë thonë, e lutëshmi Allahun me ardhë një mesë me mëzë vetë e dishka palidhje, që të mësojnë a dishka. Po pse s'ka shku vetë, mi thonë, ato tanë ditë janë gonë me pengamerin, ale i salatë vë selam. Pse janë tutë se po dalin për i robrijës. Pra, a ka thonë, bani që shto dhe pikë, mëzë vetëni. Ato jo që i shëriati ka arë pas sharime, jo kështu. Shëriati është këtë sharime, është urëci, është rahmetës, sharon Allah. Mirë po sahabia është tutë, Ebu Bekri është tutë. E dini marveshën e Hudejbjes për të pa robrijën, për të pa robrijën, se jemi në Ijeke Na'bud, a din na të udhëzumit bashkohor të 2017-ës edhe të shekullit 21. Kemi problem me këtë mesele, se na hasrat është mi banja 5 vjetë në islam, se na si sultan i këshirë mi njerëzit, ha? Këto abit të mi, këto rob të mi. Ha? Unë jam që 5 vjetë, dikush që 10 vjetë, dikush mi pas një 20 vjetë në islam, ha? Ashtë problematik me folë me ta. Pse? Ka haru sa jo është rob. Nuk ka dalë prej robrije saj. Ajo është robi Allah. Kur dojë Allah ja merë islamin, qështja ka dhonë? Qështja ka dhonë ja merë, komplet. Edhe jetë kefir. Qështja ka dhonë Allah u gjellë sahabeve? Këdheli ke kundë të min qablu. Qështu një konë qafira para kësajna. Khalid bin Walidit, Kazrib. Kur e ka mojtë pak vetër, ka dhonë një dhe ju një konë qafira, mësë haroni. Robrija të sahabët është pa me të madhe. Është pa me të madhe. Në marrëveshjen e Hudejbjes, Omeri s'u ne ka mojt vetën. Pse mos me hije? Pse me bë këtë marrëveshje? Marrëveshje me këtë musliman. Edhe gjatë bisedës me shikonin e Zadul Maat ibn Qayyim al-Jawziyje këtë mesele, Omeri në bisedë me Ebu Bekrin i ka thonë, pse po pranon pejgamberi alayhi salatu selam me nënçmuar? Që i ka thonë për nga mërë sëra? Që i ka thonë Ebu Bekri? Vesh një fjallë e ka thonë. Në falë, dy fjallë e ka thonë. I ka thonë, innehu Rasulullah. Aja për nga mërë i Allahot. Ko asë qarimi? Kja të kërku, pse po pranon këtë marveshje? Shikone Ebu Bekri, pse apo si dik? Apo si dik? Kush akon më inteligent? A dini kanë e ka cilëcu për nga mësa më inteligencë? A dini? Në Sahih Bukhari, kanë e ka cilësu për nga meri për e ketë sahabeve në hadithet e ti si inteligent kanë. Omer ibn al-Khattab, innehu abqari, ka dhëm kja inteligent, shumë inteligenta. Ebu Bekrit ka ardhë me cifat tjetër. me iman. Për Ebu Bekrin, inteligenca. Për Omerin, inteligenca. Për Ebu Bekrin, ka thonë me peshu imanin. Këtë dalohë, të janë sejnë dalume. Që ki inteligenti, ka artë e ki imani. Me iman matë madhë. Ka thonë, pse atë e pranu marveshëm? Innehu le Rasulullah. Kaqë. Ka thonë, kjo për nga meri Allah. Që ka dosh mi thonë? I ka thonë, aj i vjen në wahjet i shuj. Pik. Edhe i ka thonë një fjanë, ilzem gërzek rriteve njët. Që do më thonë rriteve njët? Ja, Omeri se ka ditë ko veni veta. Ilzem gërzek, rriteve njët. Që do më thonë rriteve njët? Resulullah, rriteve njët, që ka i vje? A ti i vjen shpallja për Allahut, ti e robë, rriqa ty. Rriqa ty se s'ki nevoj më përzije. Ani pse inteligenca jote s'po ta pranon, krenaria jote s'po ta pranon, aja Resulullah. A e shikoni Ebu Bekri pse? Se e kara, i mën kaimi dhe të këtu shifët ajo që janë konë sahabe. Janë konë sahabe. Sepse e kanë pas imanin dhe bingjen se kjo që ka të vene prej Allahot, u kri meselja. U kri meselja. Kjo që i bërket, i jake na abudu, wa i jake nëstain, prej meseljeve tjera që i ka përmeri mën kaimi me lëgjauzije, ka thonë se besimtari aqë ma shumë realizon këtë ajet, aqë ma shumë qlirohet, e jetë harrar, qlirohet nga të tjerët. Qlirohet nga të tjerët. Qishtë dhe më thonë? Sa ma shumë që afrohesh me ibadet ka Allah, i bindesh ati, aqë ma shumë fiton pozitë të Allah, kështu bindë se ndët gradualisht. Pra, e dini, për nga meri alej salatu vë selam në një hadith, ka thonë, azdaku shairin, azdaku kaulin kalehu shair, fjala me vërtet që ka thonë poeti, është, ela kulle ma si wallahi batil. Poeti, ka thonë, mas mirë të që ka thonë një poet, është, qëtë sen përveç Allahut është batil, e kotë. Në kuptimin e kotë s'ka vlerë, jo që se eksiston. Kuptimin s'ka vlerë. I mën kaimi thotë, atë shma shumë që realizohet i jake na abud, ty të adhurojmë vetëm, në mënyrë ekskluzive, atë shma shumë shkonë tërma, atë shma shumë sendet binë dhe ju bevlera. Me fjallë tjera, atë shma shumë shka e shef Allahun me zemrën tane, me shpirtin tanë, i afrohesh ati, atë shma shumë sendet janisin të mësë me pas vlerë. Ta për nga meri alejhi salatu vë selam, e dunia me leune, dunjaja e malkuar. Ha? Na në këtë shekull e kena problem mi u thonë njerëzve bota është e malkuar. Në copa e në të u bo për me ndresh një jetë, një kaqore jetë. Një komoditet dvogël, një mobilje dvogël, një diçka dvogël, një vetur dvogël, me shëtit, me ndje jetën pak. Vjen në Resulullah dhe ketë e malkume. Pika e murki këtë përceptim. I lidh me Allah unë gjelua. E malkuma. Edhe dunja e malkume. O e ma fiha. Edhe ajo që ka anta. Ajo që anta e mëllkuar. Përveç, illa ma kene min dhikrilla. Përveç ajo që ka të bojë me përmendje e Allah. Andaj të dimon kaj i me lëgjuzije dhe djetarët të tjerë, se gjdo herë që besimtari rritët dhe e shton i badetin dhe Allahut, ju bje kimeti sendeve. Ju bje kimeti. Kjo që ka të mojë, ju bje kimeti nuk do me thonë me zotë falcë që mi përbu sendet, jo. Në kena shëriat. Nuk do me thonë se i kara kemeti, shko t'i kojshijes merja. Ska vlerë bëkja, bëma mu këtu. Ska vlerë, i nuk shkon kështu kështu. Dhe mu ska vlerë merja pare dikujt. Merë me thonë, se ma more, kjo e jemi ashtë. Ska vlerë bëkja, për pare e kia. Kjo nuk shkon kështu. I bon kajimi ka bo dhe mandë dhe këto mesele. I mështë e mija veçanërisht. Se Allah ka vënu shëriat. Për pare. Për pasurin ka shëriat. Nuk guxon ja mor tjetrit. Ani pse s'ka vlerë ajo? Ajo ka vlerë në kuptimin tjetër. Sa Allah ka bërë vesile. Andë ka thënë Allahu që në surën Nisa, wala tu sufaha amwalakum. Mendjeletëve mos ja jepni parët. Mendjeletëve mos ja jepni parët e juve mi majt. Kush jam mendjelet? Në tefsir ka ardhur fëmijëve. Me bë domancin fëmijën. Majti 5 vjeçar. Pse s'ka vlerë? Jo Allah ka thënë mos ja jepni fëmijëve. Në tefsir tjetër ka ardhur mos jepni grave. Se jepë një grave parët, e kështë më ra. Duhme dalë të ajo se ramja kimetit, ramja e vlerës në sytë e tu, zdo me dhonë mi përbuz meselet, mi au në përkom njërzve meselet. Kjo sa i përket qështje së i jake na abudu vë i jake e nesta'in. Gjithashtu, djetarët kam përmenë se besimtari me këtë ajet e kupton se e gjithë dija, e gjithë librat, e gjithë studimi, e gjithë raskapitja, është qëllimi që besimtari me u pastruhe, jo me u zbukuruhe. Pra, i ja këna abudu në mëson neve një sendë, se sa do që ti erzgjeron horizontin e dijes, erzgjeron horizontin e inteligencës, she ma shumë, percepton ma shumë, bot kupton ma shumë, i e ma i dalum, qëfar do fushë? Kjo nuk le me dalë, në cilën do fushë? Kjo nuk le me dalë prej, o zotë ty të adhuraj. Pra, ja përkacon kitë fatlin atina, kretë fatlin atina, e jotjet nuk është kur gjo, e jotja nuk është kur gjo, dhe prej këtu dalohet ilmi selefit me të khalefit. Andaj Ibn Recebi, hoxha nxënësi Muqayyim al-Jawziyje, ka një libër Fadlu ilmi selef alal ilmi al-khalef. Vlera e ilmit të selefit të parëve mbi ilmin e atyre që kanë ardhur më vonë. Një prej meselesh që e ka përmendur Ibn Recebi ka thënë se selefi krejt ilmin që e kanë kërku e kanë pas me realizue përmirësimin e zemrës. Përmirësimin e zemrës. Mund ndrejsh me Allah, më rregullu me Allah. Ndërsa të tjerët ka thënë gjealu në menasib, vë gjealu, ka thënë tjertë i kanë morë pozitat, i kanë morë kravatat, i kanë morë, kravatat s'ka pasë, dështë në atë ko, në këtë ko, dhe vonë, ndeja me loj, loj, epiteti, para me ndo, fjalla, këto epitetet, Shekhu Lusam të imi e ka thënë, epitetet ka narë prej e agjimve, doktor, magjistër, të merak i ka njerëzit, pak mundi, pak ma shumë, këto të arabë s'ka në egzistuhe, të arabë, Shekhu Lusam të imi e s'kërkush si do doktor, magjistër, qëka i thot, ta hoxha. Kjo, edhe kanë qenë grenar me këta, hoxha. Sot nuk janë grenar. Nësa i ka doktoraturë dhe ti s'ja qëtë dëjën për para, problem është. A i ndijet i në nxmum, a do kjo ka arpe agjimve. Ka thënë Alehi Salatu Veselam, letet të bion në senën e ledhine ka e në kablekum, ju do t'i njekni rrugët atyre të kanë qenë para juve. Ate janë Romak dhe Persian, Jehudet dhe Krishterë. Më rëndësi. Andaj, kjo ajet në mëson një sen, se qëllimi është me përmirësu zemrë. Me përmirësu e zemrë. Nëse së përmirësu e zemrë, nuk ka vlerë kur gjo. Nuk ka vlerë kur gjo. Kalojmë në ajetin dhe fjallën e Zotit e Barëkjo vë Teala, e cila është ihdina siratal mustaqim. Edhe pse në këtë ajet, edhe shumë mesele dëshiroj mi thonë, mirë po, dhe të gjatë të tepër, dhe do të mbesë me dy ligjëratën e iake në abudu vë iake në sta'in, kush dëshiron ma shumë në këtë mesele, dërsa këshil është që kjo ajet meriton ma shumë. Kjo ajet meriton ma shumë. Kjo bosht i Kuranit. Krejtë që ka na po jetojna, po vim gjamije, po mundomi me mësue, e po mundomi me adhru Allahun Gjellewale, largomi haramit, mundomi mu fale, mu drejtu, mu përmirsu, krejtë është me realizu iake në abudu vë iake në sta'in. Gjdo gërvish e këti qëllimi, ne bim të bosht. Mirë po, i kthehet njeriu në këtë libër me Madarij as-Salikin. Madarij as-Salikin dhe lexon shumë këtë libër. E lexon shumë këtë libër. Ibn Qayyim al-Jawziyje në këtë libër e ka dhënë mundin e vet maksimum. Maksimumi që ka mundet me dhënë, një dietar e ka dhënë këtë libër. Në shpjegimin e fjalës iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, çish më ofru ma ofr Allahu te bareke wa taala. Kalojmë te fjala Zoti xhallahu ala ihdina s-sirata l-mustaqim, na udhëzo në rrugën e drejtë. Ihdina rrjedh prej burimit të fjales, etimologjia e fjales, heda, jehdi, hidaja. Hedi e cila ka delalet. Delalet dhe me thonë bart kuptime. Bart kuptime. Qa dhe me thonë bart kuptime? Së është një kuptimsh, po është disa kuptimore. Prej kuptimeve të fjalës hidaje është me drejtu diçka, me ullëzu diçka, me i tregu dikujt se që kënej dushme shkue, me e programu diçka me funksionuar në një formë. Është hidaje, hedehu, që të të shopim ma jetë. Pra, ihdina është në ullëzo, në çka? Në çka me në ullëzu, edhe çka me në drejtu, edhe çka me në qishme në programuar. Allahu Gjelluarë në këtë ajet në kam su që mi thonë Zotit e Barë kjo vëtala, ihdina në jep prejanës tone hidaje. Qa është hidaje? Edha shofëmi. Fillimisht duhet më ndodh disa mesele që të qartësohet meselja udhëzimit. Dhe Ibn Tejmia, Allah e mëshiroj, dhe Ibn Qayimi, te kjo hidajeti e lidhin shpesh herë me sirrin e ghaibit, me fshehtësinë e Zotit. Udhëzimi është fshehtësi e Zotit, xhellahu ala. Pra, çka komponohet, çka bëhet, çfarë operacioni bëhet, çka ndërlidhet, çka kombinohet, që njëri më udhëzu, kush e di? Allahu xhellahu ala. Inna Allah yahdi man yasha. Allahu zon kandoje në rrugën e drejtë. Për me kuptu ta, për me kuptu se këta e ka veç Allahu në dorë, a di kur e merr vesh? Kur ti orvatesh 50 vjet me udhëzu dikon edhe prapë udhëzohet ai. Kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam krejt mundin e ka dhënë dhe prapë udhëzu mija i tij. Këtu e ka kuptu se kjo mesele që tekon atij. Jalla jalaluhu. Mirë po neve për ta sharuar këtë mesele duhet më nda, ashtu siç kanë thënë ulemat. Dietar kanë thënë, hidaya udhëzimin e përdorin populli jon hidayet. Me nxjerr njëri Allahu xhallahu ala hidayet në udhëzim. Udhëzimi fillimisht ndahet në shariatik dhe kaderik. Pra Allahu ka udhëzim shariatik dhe ka udhëzim universik. Këto mesele më animën se janë shumë të rëndësishme. Kjo rezimeja el Fatihas, kjo është ajka, palca e Fatihas. Se udhëzimi është shariatik dhe është universik. Dhe njerëzit kur i përzin këto, sufit mas shumë di përzin këto dhja. Dhe njerëzit që nuk e kanë studiu, Kur'ani si duhet i përzin këto. I përzin këto sejnë. Shariatik dhe universik. Që do më thonë universik? Universik s'ka që e nalë dikush këtë mesele. S'ka dikush që e nalë. Udhëzimi universik dhe kaderik ndahet në dy pjesë. Ndahet në dy pjesë. Pra, sigur të bismillah, kur i ndajtën kategori. Kjo ndahet fillimisht në universik dhe shariatik. Ki universik ndahet në dy pjesë të tjera. E para është udhëzim i natyrshmërisë dhe i krijimit. Dhe i dyti është udhëzim i cili mvarët prej ti gjenneti. Pra njeri bëhet musliman. Pra ki kaderik është dy lloj. Krijimi dhe udhëzimi në natyrshmërinë, krijimi në natyrshmërisë dhe i dyti me të udhëzu me kaderin e ti me të bëhet musliman. Dhe ai shariatik është shariati. Një. Pra, libri Allahu, sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa i përket udhëzimit universik i natyrës, i natyrshëm. Kjo, djetarë kanë thënë, Allahu e ka përdor shprejen hidaje. Dhe pa tjetër është me shpjeguar këta, që të me kuptuar. Kjo është për qëllim se Allahu formën që e ka dhënë krijesave, kjo është udhëzim. Ku ka thënë Allahu xhallahu ala, fitrat Allahi, leti fataran nëse aleja. Fitra në tërë shmëri të cilën Allah i ka kriju njerëzit në ta. La të bidil, s'ka ndryshim, ha? S'ka ndryshim. Pra që ta së në ndryshon kërkush, a këtë tjetrin e ndryshon. Këtë tjetrin e ndryshon, që do të shofme. Pra Allah u gjellu ala e ka kriju njeri ju në një formë, që i njevë disa sende pa ja shpegu dikush. Kur thoje dikush, pa është dishka. Me sytë e mi, dëgjova, fola. A mundet me shku me thonë dikush, kush të ati e se me sy shikohet? La të bdil, së në ndronë dikush këtë. Allah e ka vendosë se sirit i thonë si, dhe mu quë 100 Aristotela dhe 100 Galilea, së mundet me thonë sinit vesh, as veshit si. Kush e ka vendosë këtë? Fitra. Allah e ka vendosë. Në të baje dikush një studim, në të ndroje venët. Pisot me sy, nuk e qujmë si, këte janë delale, udhëzime, univerzike. A dhe ka thënë Allahu Gjellewala, bi këtë qeshë në surën Taha, ajeti 50, Alladhi a'ta kulle shejin khalqah, thumme hada. Është Allahu i cili, gjdo sendit ja ka dhënë krijimin, pas ta ja ka udhëzue. Qa e ka udhëzue? Qa e ka udhëzue? E ka udhëzue veshin me i kap zanat. E ka udhëzue sirin me i kap sendet shashifën. E ka uzu gjuhën me lëviz dhe me nxjerr tone. E ka uzu mbarkun me i kri operacionet dhe kombinimet e ushqimeve. E ka uzu dorën me lëviz. E ka uzu gishtin me lëviz. E ka uzu komën, me të majtë ty e kështu, gjdo sen e ka udhëzu tokën me ndejtë e qëndrushme, e ka udhëzu qilin me ndejtë nalë, e ka udhëzu erën me nakon komode, e ka udhëzu shijën me ranë në, këtë që ullë udhëzim, kaderik. Këta së në ndryshon kërkush, përveç Allahu gjelle fi ula, e kështu me ranë. Udhëzimi shëriatik. Udhëzimi shëriatik. Udhëzimi shëriatik është udhëzimi, dhe si në ka thonë djetartë, huë enë Allahe azza wa gjell. Jehdi wa huë shërëuhu min eqli en jemshi en nase alej. Ka thonë udhëzimi shëriatik është vendosja e ligjit dhe zbritja e udhëzimit në formë të librës apo dërgimit të pengamerve me qëllim shpjegimit të rrugës e ti. Këtu përkuvizohet. Nëse thotë dikush, cili është udhëzimi shëriatik, zbritja li. Për neve që ki Kur'an, Allahu e ka zbrit udhëzimi. Ja, këtu është udhëzimi. E ka qëjtë hude. E ka qëjtë udhëzim. E kështë të mëra. Dhe pengameri për neve është udhëzim. Tëra këtu kum alel me haqjët il bejda, lejluha këna hariha, la e zihu anha, illa halik, ju kum lan në rrug të bardhë. Të bardhë. Jo rasishtë të cilësume me bardhë. Bardhësia i vjenjeriut në si. Bardhësia i vjenjeriut në si, i bje bardhë. Drita i bje në si, apo? Ju kum lan në të bardhë, nata është si dita. Nata është si dita. Nuk devijon për kësaj rrugë për vetë se i shkatruari. Pra, une ju kum udhëzue me udhëzimin e Allahut, shëriatik, nuk devijon me këta për vetë se ai cili është në kaderin e ti me devijue. Në kaderin e ti me devijue. Me cilin mjet kuptohet që ki udhëzim? Me udhëzimin kaderik fitrat Allah, në tërshmëria. Nëse thot dikush, pra i ka me kuptohu në këtë? I thojmë të ka udhëzu Allahu të t'i dhanë vesht, të t'a dhanë sylin, të t'a dhanë zemrën, të t'a dhanë perceptimin, e kështë me radhë, edhe t'a ka që shëriatin, t'ka me të vetëm një send. Me praktiku këta me zbatu, kjo quhet udhëzimi i pjesës së dytë, udhëzimi kaderik, i cili është zbatim i komponim i dy udhëzimeve. Pra, udhëzimi i parë është që na ka krijuar. Udhëzimi i dytë është që na ka zbrit libër. Udhëzimi i tretë, i cili për të cilin na luftojna, është mi kombinu këto të dyjat. Mi kombinu të të dyjat. Me dëgju fjalën e Allahut, me shiku fjalën e Allahut, me shiku e urdhat e ti, me dëgju urdhat e ti, dhe mi bo bashk në tërshmërin ton dhe urdhën e ti dhe me dalë në gjade, me hecë. A kuptut? Kjo është ajo që e ka përmen, i bën Qayyim el-Jauzije në çështjen e udhëzimeve dhe ka thonë kush se kupton këtë mesele, aq e rëndësishme është, ka thonë kush se kupton këtë mesele, jensibu e dhulme ila rabbi gjelle gjelaluhu, kush se kupton këtë mesele, e përkacon zulumin të Zotit. E përkacon zulumin të Zotit. Apo, mushrik që kanë thonë, leusha e rrahmanu ma abedenahum, mi pas dash rrahmani Zotit, mësë mi adhuru, buta së kishë mi adhuru e. Këtë qka është? Ti, o Zot. Wallahu e marana bihada. Kure kanë adhuru Allahun në qabet dëzhveshur, patesha, për nga mere ka mohu këtë mesele. Ka thonë Allahun, a ka thonë qështu. Allahu, e kanë përzi udhëzimin shëriatik, me udhëzimin kaderik dhe me udhëzimin i cili është fitra. Pra, udhëzimi parë është fitra e Allahu te bareke ve teala. Udhëzimi i dytë është zbritja shëriatit dhe ardhja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam te çdo popull, sikur që ka ardhur tek neve, dhe kombinimi këtyre dyjave, e cila është ka thënë Ibn Qayyim, sekreti më i madh i Zotit xhallahu ala, ka thënë është udhëzimi i cili quhet Islam. Islami, më ka njeriu musliman. Sa i përket udhëzimit shëriatik, ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën e Shura, ajeti 52, o inneke le tehdi ila siratim mustakim. Me dëvërtet ti udhëzon në rrugën e drejtë. Me dëvërtet ti udhëzon në rrugën e drejtë. Ajeti i 52 i surës Shura. Çka do të thonë këtë ajet? Udhëzon, ja u tregon. Ja u tregon ti. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka obligim vetëm me kallëzuar. E ka obligim vetëm me treguar. E ka obligim vetëm me zbërthyer të vërtetën. Nuk e ka obligim dikant me morë me zor. Andaj ka thënë, "Wa ma anta alehim bi musaytir." Ti s'kije kompetencë mbi kapjen me zor. Kjo është ajeti që e përkufizon meselën e udhëzimit shariatik. Sa i përket udhëzimit, i cili është kombinimi i udhëzimeve, ka thënë Allahu xhallahu ala në surën El-Qasas, ajeti i 56, ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." I njëjti ajet, i njëjta shprehje me dy kuptime. E përmendëm në ligjëratën e disa para ligjëratave se ajetet vijnë ndonjëherë me një tën shprehje, me një tën shkronja, kuptimi është i ndryshëm. Dhe këta e din njerëzit e dijes, të cilët janë të rast në dije, i kuptojnë këtë meselë. Shikoni këtu i ka thonë: "Innaka la tahdi, ti udhëzon." Në ajetin surën Qasas 56 ka thonë: "Dhe ti s'në udhëzon." Në një jet ka thonë: "Ti udhëzon, me vërtet udhëzon." Në ajetin tjetër ka thonë: "Ti s'në udhëzon." Dhe Ibn Qayimi thotë: "Kush si kupton këtë, i përplas." I përplas, orientalistat i kanë marrë këto, orientalistat i kanë marrë këto meselë, këto ajete dhe ka thonë: "Këtu ka kontradikt, a udhëzon as udhëzon? A të zonë, a së të zonë, e kështë më ratë, a i ta të regonë dhe nuk ta ka për zemrën me zartë." Ajetë në surën Qasasat Allahu Gjelluala, "Inneke la tehdi men ahbebte." Ti së në zonë atë shka ti dëshiron, në kuptimin së në nëzit zemrën e ti me iman. Së në nëzit zemrën e ti me iman. Ebu Bekri është uzul jashtë të pisë ti dhe Ebu Talibi kam betë pa uzim brenda shtëpisë të ti. Brenda shtëpisë. Ebu Gjehli, agja i ti, e Ebu Lehebi, agja i ti, Bilali, prej njerëzve të Etiopisë, Selmani, prej Persisë. E kështë më ratë. Do me thonë, ajeti parë, ti u zonë, ti kalzonë, ti u zonë, ti drejtonë, ti ju thunë njerëzve shkoni që kënejna, mirë posu një kapa të me dalë në udhëzimin e Allahut te bareke u te ala. Pasaj dietar kanë përmend këtu një meselë e cila është shumë e rëndësishme, a ka mundsi en te takhallaf al hidaya shar'iyya. Meselë e cila ka të baje me a ka mundsi në vende të caktuara dhe në kohë të caktuara me mungu udhëzimi shariatik. A ka mundsi me mungu ardhja e pejgamberit? A ka mundsi me mungu ardhja e ajeteve, ka mundësi. E para për argumenteve është ehlul fetra, ata të zëtë nuk ju e gharë për nga mërë, të cilat ju ftenon, vë ju më të hanun, vijen në sprov ditën e gjikimit, vijen në sprov ditën e gjikimit. Mirë po ka dhe vende, edhe njërët të caktuar, ku Allahu me urcine ti e shef që mësë mjë zbrit e tëre, shëriat. Qish mësë mjë zbrit, nuk shkon atë. Hapne, Kur'anin në surën e Teube ajeti i 97. Ajeti i 97. E këtë tarika e leximit të ajeteve në këtë formë ka qenë tarika e selefit. Ju e dini Abdullah ibn Abbasi, nëse pyet dikush pse me lexu kështu Kur'anin me mushaf, ju e dini se të selefe kanë para pëlqyje me lexu në mushaf. Për çka? Për me adhuru veshi dhe gjua dhe siri. Me adhuru Allahun xhallahu ala me sy, duke shiku fjallën e ti, duke dëgju fjallën e ti, dhe duke meditu, duke kërku. Duke kërku. Në surën Taube, ajeti i 97. Allahu xhallahu ala sa thot: "El a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan." Arabt e shkretëtirës, jo arabt, po nomad, nomad, njerëz të shkretëtirës, njerëz të cilët nuk kanë qytetërim, srinë me njerëzi. Kjo është arab. Ka thonë, e sheddu kufran vë nifaka. E kanë kufrin më të egrë dhe nifakin më të egrë. Qa dhe me thonë? Nëse janë qafira, janë më të ashpër. Nëse janë dyftirësha, janë më të ashpër. Dinë më mirë më konë dyftirësha. Din më mirë me lujt rolin e dyftirësisë, se sa një qytetar. Mirë po këtu ka thonë, o e gjideru, e la ja'lemu hudude ma enzelallahu ala rasulihi. Wallahu alimun hakim. Subhanallah. Ka thonë dhe ata, janë më meritorë mësë mi ditë ata që ju ka zbrit të dërguarit nga anë Allahu Gjelle Gjelalu. Qka dhe mënë më meritorë? Dhe më dhënë, atyri ju përstatët mësë mi ditë ku fitë e Zotë Gjelle Vala. Pse? Se s'ju ka ardhë. Allahu nuk qënë për nga merë shkretirë. Allahu e qënë në umul kura, në nanën e qiteteve. Në gjuhën e tonë, pa ofendu, në fshatë nuk vjen për nga meri. Vjen në qytetë. Në qytet kuptimin ku civilizimi është ma i gjanë, ku bot kuptimet e njëzë janë ma gjanë, pse? Ata janë të kufizum në perceptimet e tyre dhe shkon në vrasje, direkt në vrasje shkon. Ta mama të dale për e asaj zakoni që ka amësua ta me jetue, pak me oprishe të të vrasim. Andaj në katun ma fështirë është mu vendos një familje ere se sa në qytet. Se me njëherë qohën këtu një kush ka arki, kush aki? Qohën bajnë konferenca me pranua jo. Kështu ka qenë të ato në vendet të izolume. Në gjytet njëri ma letë ben. E blen një dërtejt, një banes, e kështu me ratë dhe vendosën. Se bot kuptimet e qytetarë janë më të gjana. A dojë për nga mërë të vinë në qytete. Allahu ka thonë, ata të izolume, në për vendet të izolume, janë ma meritorë mësë mi ditë dhe mësë mi uzbritë. Edhe shikona ajeti që ishë lidhët. A Ibn Qayyim ka thënë, dije se gjithmonë kur Allah e përfundon ajetin, i përmend emrat e tij, të cilat emra kanë lidhje me ajetin. Allahu është i dijshëm dhe i urtë. Dhe thotë dikush, po pse s'ju ka thënë edhe atënve? E di Allah pse. Po pse, a nuk përshtaten? Allahu është i urtë, e di, nuk shkon te ato. Para më në Allahu subhanallahu, më e kuptua më mirë. Më ne e pasur neve një pejgamber nga shëndetira, me një sjellje tegër. Me një shikim tegër, me një trajtim mizor. Sa i shkon e përstatshme me ne e komuniku fjallën e Zotit? Sa i shkon e përstatshme? Nuk është e përstatshme. Ka në ka zhjenë? O inne kele ala khuluk, el adhim, ti e në një shkall të moralit, ha, shumë të lartë, kjo bazament i kujna, ku ka njerëzit. Ku ka njerëzit, ku ditësh me trajtu njerëzit. A me kjo ajet, argumenton se, ka mundësi në vendet e caktuara, mësme ardhë shëriati. Dërsa në surën Maide, ajeti 42, kjo është meselë edhe më rëndësishme, e cila ka të bëjë me qytetin, e mundet me mungu e shëriati, në surën Maide, ajeti i 42, shikon e shalot Allahu subhanahu wa ta'ala. Duke folë për jehudët, dhe për ata të cilët shtirën se pëdojnë të vërtetën, po dojnë me mësu diçka, po dojnë me di diçka ma tepër për dinin e Zotit Gjellë Vahala, janë hulumtus, mirë po janë rënacak. Që dhëtë Allahu Gjellë Vahala? Sure Majda, sure 5, ajeti 42. Semma'una lil kedhib, ekkaluna lil suht, e dëgjojnë rejnën shumë, dhe sa njerës, dëgjojnë rejna, komoditet i madh me rejna, sikur bota jo në sotshme, a? Rejnat gjigante, rejnat gjigante, shumicat e medjave rejnë, shumicat e medjave rejnë, dhe kriot mentalitet dhe tabiat i rejnave, njerës dhe të thojnë, shka ka problem, rejnë, rejnë se qështu shkon, dhe pa rejnë problem është. E kelune li suht, e hajnë me bollëk, ushqimin dhe parën haram, suhet. Fe ingja uke, ha? Nësa ata vinë të ty, kush, që të to? Njerës të rejnave dhe njerës të cilët hajnë haram. Vjen dhe një prisht, njeri diftirsh, njeri cili nuk shifën taj gjurëmët se përkërkon hak. Allah i thot, fe ingja uke, dhe Shekhu l'Islamu të imi në mëgjmua al-Fetawa në libën e ti të begatshme, e ka një komend rëkëtja jetë dhe të cekni. Se ka thonë, kjo ajet është argument se shpesh herë në lejohet me imshef fëtfat. Lejohet me imshef fëtfat. Jo me thonë botil, po se kalzojna. Argument, gjikone. Nëse të vinë që të njerëzi, fahkum bejnë hu. Gjiko me stëra. Gjiko me stëra. Au a'rid anhum. Apo, këthejau shpinën. O in tu a'rid anhum, felenja dërru këshej e. Nëse jau këthen shpinën, zbajnë dam ata kur gjo. O in hakem të fahkum bejnehum bil qispo, inna Allahi ju hibbu lë muksutin. E nëse gjikon, atërë gjikon me drejtësi, me styre, sa Allah vedë drejtësi. Dy opcioni ja ka dhënë Allahu pejgamberit alayhi salatu wasalam për një klas të veçantë njerëzve. Cilat janë ata? Vjen dikush, hoxha, Sheikhul Islam dimi thot, kjo vlen për hoxhën, për alimin, për ai i cili jep fetva. Lejohet me mat, me llogarit, me ja bën një bilanc të trurit dikujna dhe pamjes, ajo vlen me thon fetva. Vjen dikush që di, ti shka thu për filan grupun? Ti shka thu për filan meselën? Ti shka thu për dhe shka thu, a? A lejohet kjo mesele? Në këtë formë gjithë vetë në disa njerës, të shëfë sa të s'ka shenja të mësimit, as shenja që atë dashë me mësu meselën. Ta di unë ti ku me të kategorizua. Allah ka thënë, dhe i bëndë të mija thënë, lejohet, se Allah i ka lejuhe. Ka thënë këta që, se ma unë e lilkedhib, rejnën e kanë tabijat këto, dhe hajnë haramin, zdo mund drejtëshki. Ti që ka thu për këtë meselën? Së të kalëzoj. Nuk të kalëzoj. E të lejohet mi kalëzoj, hoqës si lejohet, mësë me kalëzoj shumë meselën. Pse? Jo këtë me në lilhak. Po nuk e meriton të ime të kalëzoj. Ka darë disa djetarë, të ka përmend Ibn Abdul Berri, Allah e Mëshiroft, Ebu Jusuf, këtë djetarë i Spanjës, djetarë i madh i muslimanëve, ka përmend në librin e ti Gjemi Ul Bejan, në vlerat e dijes, kanë shku të një prej djetarëve të selefit, disa nëzans dhe jenë në ku. O hoqë, këtë dije shka e morën atë ti, kër e këthejmë të familjartë, na për familje, na për kushëri, e na për kamë, si mësë më kalëzu kur gjo? Si mësë më kalëzu? Ka thë na, këtu e vime, morëmi me zelë, na ulmi, shkrujmi, marëmi shënime, kur shkojmë atëri, ja o kalëzujmë në gatshme, nuk e për filin, e na për kamëbin. Ka thënë, inë lë khinzire, lë u allëkte alejhin e durar, ka thënë, vërtet deri, si t'ja lidhësh ati diamantin, qafore me diamant, zbohën të rahat, dërsa ta, qkyje. Shko derit, lidhi qafore me margaritar. Zbohën të rahat, ka thonë, dërsa ta, qkyje. Ka thonë, këto janë durar, pa ato se din, këto janë margaritar, pa ato nuk e din. Ate ka thonë, mëse jip një ilmin, vesh që ati ku, ku e din vlerën. Ku e din vlerën. Ate ka për djetarën kanë thanë, ka për njerëzit e cilët dojnë me mësu dijen me hajdutëri. Qish? Qish ka veç kjo mesela se e di për pak po një gjimës më kamet. Ti shko gje studio me vite, hullum të natën, qish ka ve? Qish menon, të mesela qash let i ipën? Me dëvërte dija sultan, dija sultan, nuk i ipën. Sufjan e Thauri, Sufjan ibn Ujejne, kanë qenë pak të ashpër. Kanë qenë të ashpër, dhe njerë ju kanë bërtit në zansave. Edhe kër i ka po dhe të u largu, ka thëmë, se largohen ata? Ka thëmë, o gjë i silë pak vrashtë. Ka thëmë, qka ju bandan vrashtësia ime? A ka thëmë, qish munën me lanë ilmin shka e ka munën, nuk kam hadithin. Ju në përmjet me edun me e kuptu, që ka thëmë për nga meri, ale i salat e zanë, si s'kini, në të kaluarën, s'ka posë libra, po edhe sot si janë libra, së se duhet me talon qelësin dikush. Me talon dikush një arkë, s'ta jep pasfordin. Luj me atë kartelën, sa dush. Luj me atë, ati ka miliona, s'ta jep kodin. Kodin kush e ka? Ka thonë Imam Shatibiu në librën e ti, El Etisan, ka thonë, me dëvërtet, dija është në libra. Ka thonë, mirë po qelësat i kanë dietartë, i ajapin kujdojnë, e si ajapin kujdojnë. S'ta jep. Që Kurani t'ja ki me veti. Po nuk ta jep qelësin gjdo kush qish përdo ti, pa ullë e kështë mëra. Andaj, shëriati ka mundësi mu pezulue në disa prej meseleve dhe në disa prej vendeve dhe në disa prej personave, jo pse shëriati nuk, jo pse është i papranishëm apo në munges, po nuk meriton një vend me pas, një kategori e njerëzë nuk meriton me pas, pse, ka thënë Allahu Gjellu Ala, وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ Surën Anfal, surën Anfal, një surë për para. Ka thënë Allahu Gjellë, me pas ditë Allahu të ato khajrë, kishë ba mi dëgjuhë, i kishë dhanë mundësi me dëgjuhë, ajetet e Zotit, fjallët e pengamerit, sallallahu aleyhi sallam. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ, po supozimisht në mënirë hipotetike, po supozojmë, se ja u kishë mi dëgjuhë ajetet, që kishë ba me to, që kishë mba? Le të wallow, kishim e këthi shpinën. e sa për me ta kthi shpinë, sa për me ja kthi shpinë në ajetet, s'po ta kallzoj hiç. Sa me ta kallzu ti, me ta dhon një pasuri të madhe, ti me shkoç, nuk po ta jap hiç. Me ta dhon një dije të madhe, e ti nuk e vlerëson, nuk e merr hiç. E kështu me radhë. Andaj, dija, udhëzimi Allahu xhallahu ala është tri llojsh. Udhëzim krijimi, udhëzim shariati dhe udhëzimi final, dhe të cilin na e lutmi Allahu xhallahu ala në këtë ajet, ihdina, fillimisht çka lutmi Allahu? Na udhëzo në cilin? Fillimisht në të parin jo, krijimin jo. Këta dietar kanë thënë me pajtimin e këtyve kjo jo. Ka thënë i lutmi dy sene. O Zot, na e kallëzo shariatin, cili është dhe na udhëzo ta praktikojna. Ibn Kathiri thot në këtë ajet, nëse thot dikush, çish kuptohet na udhëzo, na e sqaro, kur na e kena të sqarume? Kjo mesele, e re. Për shembull, ki Kur'an ka, është para neve, është udhëzimi Allahu xhallahu ala. 17 herë në ditë po thojna, ihdina, ihdina, ihdina. Dikush me armën na thon, ta kuptoni tiradin, kundërshtimin e dikujt. Me thonë, po qka po dhuni u zomi, që ko e kini për para? Që ko e kini librën? Nuk e diri thot, kisë s'ka morë vesh. Se dikush thot, na kurthojna u zona rrugën e drejtë, e kena për qëllim, na u zo, pra na mundëso vesh me praktikue. Jo, thot, fillimish na u zo ta shofmi. Pse? Ka thonë, sepse ki Kur'an është i ruajtur në shprejhjet e ti. Umetit e kaluara nuk e kanë rujt shprejhjen dhe kanë dëvijue. Umetit toni është rujt shprejhja. Elhamdulillah, alif lam mim, dhalik el kitab, Allahu la ilaha illahu el hayyul qayyum. Janë të ruajtura shprejhja. Mirë, kuptimin të cilin e dëshiron Allahu në përmes qëtën e shprejhja, a është ruajtur? Jo. Sa njeri ju e qelë Kur'anin dhe bëhet zindik të lexu ajete? Sa njeri ju? Sa njeri ju e qelë Kur'anin dhe thëtë, he, a përshet që ki ajeti? Kontradiktor është. Sa njeri ju thot, ka vrashësi në Kur'an, ka vrashësi, këtu nuk këthirët për pache. Sa njeri ju? Kjo e lezonë, si kur na dhe ti bashkë e lezojnë ata. Sa orientalisti ka shkollue dhe është ngrit në për shkollat ndryshme, me qka të e studiu e librin e Zotit dhe për ditë që i ka dhënë Allah o imër, o bo ma qafir dhe ma qafir. Allah o gjellivale ka dhënë, hasraten, alel kefirin, hasret e kena bo, Kur'ani për qafirat, që hasret, qatë që ma shumë shka e lezonë, aqë ma shumë devion. Subhanallah, kjo është mesele madhe. Andë dhe thëpë një këthiri, na një prej mesele dhe thënë Allahot, ihdina, na udhëzo, zot, ta kuptojna, ta kuptojna, që mund është me së kuptuë. Allahu gjelë ka thënë në sunë Ali Imran, hua ledhi enzële alejki il kitabë minhu ajatë muhkematun, hunne ummu il kitabë, wa ukharu muteshabihat, fa emma ledhina fi kulubihim zejhun, fa jettebiuna ma teshabaha minhu. Allahu është ai i cili ta ka zbritur librin. Prej ti ka ajete të qarta, ato janë bazamenti i librit. Cilat janë bazamenti i librit? Cilat janë? Do të uzu Allahu ato ajete, do të kallzu Allahu. Një duhet studim, edhe dy duhet me lut Allahun. O Zot, o Zot, ta di cili është bazamenti i Kur'anit, mos devijoj. Ka thonë dhe ka ajete të tjera që janë me shumë kuptime. Dhe vijnë njerëzit e zejghit, njerëz që kanë zejgh në zemrat e tyre. Fejet të biun, ha? Edhe ato kanë menheq, kanë shkolla, kanë universitete, kanë libra, kanë të gjitha. Mirë për shka dhëtë Allah, jetë të biun e me të shabë e min, qka nuk është i qartë për këti librit. I pëtiga e fitne, për të bo fitne, u e pëtiga e të uili, dhe kishë janë të kërku e me studiu ma shumë. Janë të kërku me studiu ma shumë. Allah u gjela shka thonë, fe emma rrasi ku në fil ilm. Ata që ka janë të rast në ilmë, të rast. Që ka thonjë? Amenna. Kena besua. Kena besua. Tash, këta a kanë thonjë na kena ditë më shumë, na e kena zbulu që s'ka zbulu e Asib një Abasi, na kena zbulu që s'ka zbulu e Ebu Bekri, na jena ma të meqëm dhe që këta jetë e kam ledzu, ma mirë se Aliju radhiallahu anë. A thotë diku shtu? Jo, ka thonë Allahu. Amenna, kena besua. Që kena besu? Kur të na përzijet na jajet, që ka thonjë? Amenna, për Zotit ka ardhë. Nuk e dim qëfar kuptimi ka, për ka ardhë për Zotit Gjellu Ala. Këta që këta jetë e di është i qartë, që kjo është i pa qartë, e lusë Allahot më baje të qartë. Këtë udhëzim, kështë të jepë? Allahu. Kur për nga meri, a.s. u ngrit në Isra, na kemi mbaj diligjerata për Isra. Në sahih në Buharit hadith, hadithi mutawatir, gati është në kuptim. Pejgamberi alayhis salatu wassalam kur u ngrit, ia prezantoi Xhibrili ujin, qumshtin dhe alkoolin. Apo, a i tha zgjedh. Çka zgjedh pejgamberi sallam? Qumshtin. Çka i tha Xhibrili? Laqad ikhtarta. E ki zgjedh fitrën. Natyrshmërinë e pastër. Me i pasen dhe qashtu që ishen realitetin e vetë. Jo me imaginat. Shpesh herë njëzit knasën me imaginat. Ha? Del për realitetit, e kryon një imaginat, edhe mshelet në atë imaginatën, nuk i interesan ma shumë. Kjo është dalje për realitetit. Për nga mere zxedhe qumështin. I tha Xhibrili, si kur ta kështë zxedhe alkoholin, që të ndodhë te? Legawat umetuk. Kishë me deviju umeti jotë. Kishë me deviju umeti jotë. Zgjedhja e pejgamberit alayhi salatu wassalam, a ka qenë udhëzim i Zotit apo jo? Ka qenë. Se e ka mëshiruar këtë umet. E ka mëshiruar këtë umet. Ju e dini sa jehudi është bërë sebeb që bitë e ti, pasardhët e ti, ti kenë haram halalët. Haram halalët. Pse? Se ja kanë shtrëngu vetë, se ja kanë shtrëngu, ja kanë shtrëngu, ja kanë shtrëngu, edhe e kanë paguajt lopën me ari. Kanë paguajt. Kanë sill në një vend të vogël, në lagje të vogël 40 vite s'kan ditë me dal. Kta babgjysh dhe nip. Pse? Se s'kan ditë me zgjedh. S'kan ditë me zgjedh. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Andaj thotim në Kethiri, ne lutim Allahun që na udhëzojë në rrugën e drejtë, na çartësojë rrugën e drejtë, pastaj na mundsoje me praktiku këta. Na mundsoje me ka praktiku. Ibrahimi a.s. që ka tha, Rabbi gjalni muqimen as-sala. O Zot, më mundëco ta fali namazin. Dikush marrë me thonë, psa se ka fala? A se ka fala? Ja, ja, ja. I gjalni muqimen salat. Më mundëco ta fali namazin, më mundëco ta kuptoj mirë namazin dhe të vazhdojnë namaz. Dhe të vazhdojnë namaz. Ihdina sirat al-mustaqim është ki kuptim. Pasta kam polemizurët, Sirat al-Mustaqim, çka është, thotim nuk e thiri, krejt fjalët e mufesirave, kthehen në një send. Se ajo është rruga e drejtë e Zotit Xhellawala. Disa kanë thënë Sirat al-Mustaqim, Kur'ani. Disa kanë thënë Islami. Disa kanë thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Disa kanë thënë argumentet e qarta. Krejt këto sillën në se rruga e Allahu Xhellal Xhelaluhu është Islami dhe Kur'ani Allahu Xhellawala, dhe është ajo e cila duket dukshëm si fe e Zotit të barë kjo vëtë ala. Këtu është dhe një mesele kërë e ka përrejmë në Kethiri e du të përmejmë në ligjeratën e arshme sa për malëngjim në ligjeratën e arshme du të përmejmë se na e kemi fillu e këtë cikl të ligjeratave se ajo që ka neve në ka bo mu ullë në Kur'an nuk është vetë të mështimi dijës. Shumë bre këtëre meseleve ndo është të i kini dëgjue apo nuk janë për dikan treja, për dikan aty dikon. Mirë po shtimi i imanit është pjesë e cila ketëve na duhet. Ihdina na udhëzo. Na udhëzo në rrugën e drejtë. Pra neve na duhet shtim. Andaj Ibn Kethire ka përmendur këtu një meselë në ligjëratën e arsyes që ta vazhdojnë me udhëzërua, ajo është se Kur'ani kur e ka përgjithësuar udhëzimin i ka pas për qëllim dy mesele. Udhëzimi në dije dhe udhëzimi në vullnet. Dhe në poshtje të epshit. Më argument se ata që kanë devijue pak ma poshtë të Fatihaja, janë dy kategori. Kategoria e cila ka humë në dije, palavra kalzan, dhe sejnë të humbura, në Sara, të krishterët, dhe kategoria e cila e ka humë vullnetin dhe frenin e vedvetës, ale është maghdub. Hidrimi ka rombi ta, pse? Sa jo e di. Kush është ma i keq? A ishka e di, a ishka se di? A ishka se di. A dhe të shohëmi se Kur'ani, këtë Kur'ani ka arë për një disene, me ta mbush dijen dhe me ta mbush vullnetin. Këtu është e mesejtë se dhe ta përmendi, i hidina sirat al-mustaqim, pse ka thonë na udhëzo. Sikur që ka thonë i jake na abut. Pse s'ka thonë udhëzom. Pse ka ardhë na udhëzo, se s'ka ardhë udhëzom. Kur ti e falësh vetë, që ka thue? Na udhëzo, ati e vetë. Pse? Thotim nuk e thiri. Lianna hadha anjah wa anja' lil qabul. Sepse kjo është më afër qabullit. Tysh Kur ti i thua Allahot, o Zot, u dhëzëm mua, edhe kur i thua, në uzo, Zot, krejtve, cëla ma e doshër të Allahot? E dita, në uzo krejtve. Andaj, thot Ibn Gjethiri, Allah e ka ditë maslahatin ton, dhe cila është me e mira, dhe këtu në ka dhoni sharet, dhe cila është me e doshër atë aj, që na mu lutë për uzim bashkarisht. Argument, kur ka ardhë aji cili ka urinue në gjami, edhe për nga mere ka trajtu mirë, ata sahabët pak në silë vrasht me ta. Në fund që ka thamë, Allahummerhamni wa Muhammeden wa la terham ma'na gajra. Ka thamë, o Zot, na mushiro mua dhe Muhammedin, kërkam përvesh në vedyve. Shka i tha për nga samë, lëkad hajër të wasian, ti e ngushtohove gjanën, veç na të zunë, veç gjemati ona i zunë. Kjo është knëtësi, vetë knëtësi. Kjo është vetë knëtësi, vetë fladitje. Ska të zunë, veç na, katra pesote. Allahu gjello ihdina, ka dhe na uzo komplet. Që të përdo na uzo? E para pesendeve, mentalitetit duhet me të punue, të zomi kështu, bashk. Vetë mu uzom, këtë tjertë, këtë tjertë ku me shkuhe? Allahu edhe është kajrë, apo? Ja, ihdina, na uzo kede bashk. Andatë të dimë këtë thiri, Allahu na ka thonë, thuni, na uzo, edhe kur je vetë. E ti do njëherë falë namazin vetë, po që ka i thua Allahot, na uzo. Për kam pëllutësh? Për vlaznit, për muslimant e tjerë. O Zotë, mësë muzovesh muhe, krejt bashkë na uzo. Kjo është për meselit që e ka përmenë, i hidina sirat al mustaqim, dhe në ligjratën e arshme dhe të përmenëmi se qka përmban fjala uzim për e kuptimeve të gjana, e lusim Allahun Gjellë Gjellalu, që Allahu Subhanahu wa Teala në udhëzon me udhëzimin e tij të panumërta, e lusim Allahun Tebareke wa Teala, që Allahu Gjellu Ala në i kombinoje udhëzimet shëriatike me ato kaderike, e lusim Allahun Tebareke wa Teala, që Allahu Gjellu Ala në i qërcoje të pasqiroje, Kur'anin ashtu si që është i knaqër Allahu Tebareke wa Teala me ato domethënie, me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e lusim Allahun Tebareke wa Teala, që Allahu Gjellu Gjellalu të na i shton vullnetin dhe ambicien për ta lexuar librin e Zotit Xhellahu Ala, për ta lexuar ata çka dietarët e kanë shënuar dhe e kanë lënë gjurmë të këtij ummeti, prej margaritarëve të shumt, elucim Allahun te bareke ve teala, që Allahu Xhellahu Ala na udhëzon neve dhe muslimanët. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.